Su cálido me alumea, no se colga na parede. Yo amor que no es firme, no se fai más caso de él. Ay, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Chora de pedras a noite que marcho por la mañana. Ay, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, bueno, pues vamos a falar ca siguiente convidada. Sí. Que é, pois, Gua de Galego. Claro. Non sabes que a semana pasada nosotros falábamos dese novo traballo que estaban a facer? Sí, sí, sí, que ademais está proposta para poder ser premiada nos premios MIN. Sí, señor. Música independente. Sí. Pois vamos a falar con ela. Veña, sí. Saúda directamente. Moi boas tardes, Gua de. Unha... Boa tarde. Parece que non... Sí, me escoito vosted perfectamente. Ah, moi ben. Moitas gracias, Guadi. Moi boas tardes e benvida. Eso. Hola, que tal? Graciñas, felicitacións, porque hai pouquiño acabas de recibir un premiazo, non? Que teño entendido que ten moita promoción da realidade plurilingüe do Estado. Sí, sí. Exactamente. Exactamente. Sí, é un premio moi importante, porque é un premio que normalmente está concedido a entidades que teñen máis que ver coa difusión da lingua, pero máis a nivel económico. Uh-huh. E a primeira vez que o dan, pois alguén que difunde a realidade cultural, a realidade lingüística do Estado, que emprega todas a partir da cultura, ¿no? Exactamente, que emprega todas as linguas. Todas no, porque queda algunha. Bueno, bueno. Bueno, perdona, pero todas as linguas oficiais e algunha que non é. Nun novo traballo que, como acabamos de dicir en un momento, está previsto que teña a mellor quizáis algún premio máis, non? Bueno, non sei, eu creo que os premios ao final é como todo, non? Sí. Veñen e uns veñen e outros non chegan e sí, bueno, non pasa nada tampouco. Bueno, pero que compre gabarse precisamente os galegos que estamos fora, gabarse do que temos. E ti eres unha das persoas relevantes na nosa música. Sí, señor, das que bueno, temos. Creo que aquí estamos a moi bo nivel aquí en Galiza, verdad? Que non hai queixa, non hai queixa. No. Agradecemos moitísimo que estés aí connosco. Vámonos, fálanos desa presentación ou dese traballo que estás a facer, concertos, para poder dar a coñecer o último traballo. Inmersión. Ben, pues nada, Inmersión é un traballo que nace en novembro. Uh-huh. deste ano pasado. Uh-huh. Un disco, unha revisión sobre temas que xa tiña no pasado. Uh-huh. E en sete linguas peninsulares, é dicir, portugués, galego, castelán, asturiano, catalán, sí, occitano, aranés e euskera. Ostras. Uh-huh. Nada, o que pretende basicamente dar difusión desde a miña óptica e desde a miña impronta a todas esas linguas da península ibérica, que son povos irmáns e que a diversidade une máis do que a lonxa, ¿no? Uh-huh. E nada, acabamos de dar pois 6 concertos aquí en Galiza e fomos a Madrid. Uh-huh. E agora vamos a Barcelona, a Sala Lute Gas. Sí. O xoves 13. Sí. O sea que acabamos de decir que precisamente o 11 estará na universidade a presidente do Consello da Cultura Galega, e o 13 temos que ir a Luz de Gas para ver claro, e escoitar a Guadi Galego. Uh-huh. Para que nos asine, uh-huh, o seu último disco. Sí, pues sería genial. Por certo, bueno, a mellor ainda quedan entradas, pero non sei. Sí, quedan entradas, non hai problema. Estaría genial agotalas, pero creo que non vai a ser desta volta. Bueno, quen sabe? A mellor, nos hasta certo punto somos algo de talismán, as persoas que entrevistamos solen ser, despois ter bastante máis éxito do que o comezo tiñan. Ademais, a sala de esta sala, Luz de Gas, isto é preciosa. Claro, preciosa, claro. Tuve unha vez. Claro. Pois nada, eu a verdade que vamos con moitas ganas. Bueno, sí que levamos un feixe de entradas, pero é certo que cando faz tantos quilómetros, como que tes a esperanza de que gostarte a todo o mundo, non? A todo o mundo que se chegue a sala e que a xente veña cos ouvidos e o corazón aberto a explorar ese traballo que é Imerso, que é un traballo moi particular e que ten moito que ver tamén con Cataluña, sí, porque está producido aí, en Bañolas. Sí, en Bañolas, concretamente. Concretamente. Ostras, con Cataluña sempre tes unha amizade especial, porque, por exemplo, Buenafuente tomoute como referente. Sí, bueno, non son amiga de Buenafuente. Non foi capaz nin de decir ben o meu nome, pero tampouco pasa nada. Sí, naquel programa de Leitmotiv, non? Sí, a verdade que quero decir que eu creo que hoxe é o día que ainda non me deberé coñecer, pero bueno, ali fomos a Leitmotiv, que a verdad que nos trataron de maravilla. Bueno, pois a verdade é que estamos encantados de terte aquí no noso programa. Quería che preguntar, dese último traballo de Inmersión, hai algún tema específico que teñas máis querencia que outro? No, eu creo que ao final é como todo, ¿no? Claro, un conxunto. Temas que, sí, todos teñen a súa función dentro do grupo, ¿no? Do grupo de temas. Bueno, sí, é certo que Fronteras, que é o tema que está grabado en catalán, é un tema especial para min, polo que significa, e porque o fixen fai moito, bueno, foi moito tempo, ¿no? Como 2 anos, e cando foi o momento de gravalo e escoller... Sí. Grabalo pues en catalán, pues pasaron todas esas cosas que tuvestes ahí, que fueron moitas. Sí. Y bueno, é un tema esperanzador, ¿no? Sí. O que di o tema enchenos un pouco de esperanza, ¿no? Sí. Bueno, despois de Cataluña continuarás cos concertos, ¿non? Hombre. Sí, a Madrid. Vou a Madrid a recoller o premio día 20. Haremos un concerto ali nos cines Callao. Sí. E a Donosti. E despois vou a Donosti o día 5, o día 7 volvo a Galiza en As Pontes. Sí, señora. E a partir de aí, pues, despois vou a ir a Oviedo en abril. Tamén faremos Portugal. Sí, señora. Sempre vas acompañada do teu grupo ou do equipo, pero tamén algunha persoa máis de convidas precisamente para cantar contigo. Pues mira, aquí en Cataluña, en Barcelona van a estar Judith Neverman, Clara Pella, Ali de Sanz, que es cantante que canta en aranés. Clara Pella, Paula Grande, otro cantante. Bueno, vamos rodeados. Hombre, claro, sempre os grandes artistas sempre se rodean de grandes artistas, a verdade que eso é un placer tamén despois escoitarlos a todos vos. A simpatía, bueno, o coñecemento entre vosotros sempre moi agradable, porque sabemos de que Xavier Díaz, por exemplo, contigo ten unha gran relación tamén, e sempre traballades en conxunto producindo cousas, non? Bueno, xa non, xa fai moito tempo, xa desde 2012. Sí. A última vez que estuvemos xuntos foi no 2012, é dicir que tocamos, somos moi amigos, temos moi boa relación, pero a súa carreira foi pola música tradicional e a miña pues, evolucionou máis para as músicas de autora. Sí, modernas. Sí. Un poquinho máis diferentes, claro, bueno, que sí. Bueno. É que non pode ser todo igual, senón, cansaría. Claro, non teria sentido. Sí. Que máis nos podes contar con respecto a ese bueno, ese traballo, ou estás preparando algunha cousa máis? Bueno, acaba de sair, de momento ainda estou respirando. Claro. Porque foi un traballo muy costoso a nivel económico y a nivel de esfuerzo. Sí, sí. Porque grabamos con moita xente, Andrés Suárez, Iván Ferreiro, artistas muy importantes, as catalanas, Judith, Clara, co Vasco, Miquel Urdangarín, traballo moi intenso e que levou moito tempo. Claro, entre tanta xente. E agora estamos levando o directo e disfrutando. Claro, sí. Porque este que é un CD, libro tamén, non? Sí, unha especie de libro CD. Sí. Ten fotos e... Sí, y también en los directos también se vende en vinilo. Mira, sí señor. Sí. Un nuevo trabajo que compre mercar. ¿Puedes mercar mediante internet o poniéndose en alguna página, en tu página, por ejemplo, la página de Guadigalego? No, en la página de Guadigalego no se puede mercar, pero sí se puede mercar en FNAC, el Corte Inglés, Amazon. Muy bien. No hay ningún problema. Vale, vale. O sea, que siente poniéndose en internet, busca Guadigalego y aparece precisamente inversión para mercarlo. Muy sí, bien. Señor. Sin ningún problema, sí, sí. Non sei máis que preguntarche, ¿verdad? Y si non, tamén se pode escoitar na rede, en digital, en Spotify. Mira, ves, claro. O sea, que se pode disfrutar hasta aqueles que queiran facelo mediante internet. Moi ben. Sí, sí. Poden disfrutar con este disco hasta afeitándose. Bueno, Guadi, que unha muller de Cedeira... Por certo, hai moita reflexión da Costa da Morte aí? Moita? No sé, reflexión. Algo que poida decirse esta muller Da Costa da Morte. No, eu non son da Costa da Morte. Bueno, eu son de Ortegal. Cedeira non é a Costa da Morte. Ah, xa, claro. Sí, claro, a Costa da Morte é máis Camariña. Camariña, sí. Eu son de Cedeira. Eu son do norte, ao lado de Estaca de Bares. Destaca, sí. Sí, claro. Bueno, sí. Que estades ao sur de Irlanda, dixéramos. Sí, exactamente, más o menos. Guadi, sí, que señor. Un prodixio de voz, unha persoa extraordinaria que nos axuda a coñecer máis a nosa cultura e que amamos moitísimo porque, bueno, pois foi recoñecida a nivel nacional por a súa aportación das nosas linguas, non? Y las nuestras lenguas, que son las lenguas de todos, sí, señora, de todas y todos los que forman parte de esta península que nos une más lo que nos afasta. Sí. Bueno, agradecerche muchísimo los minutos que nos dedicaches. Discúlpanos por no ser exactos en la llamada, pero que, bueno, no te preocupes. En otro momento voltaremos otra vez para publicar los teus éxitos. Veña, moitas grazas. Muchas gracias, gracias a ti, unha aperta moi forte, Guadi. Hasta logo, chao. Rematan sempre todas como mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Resistimos a séculos.